राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक हो सत्ता ही है सत्ता है मैं है तो है विराट परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उसी अंश परमात्मा का ये जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो ये है असत ही सत्ता करने है सत्ता और महत्ता शुद्ध बड़ा दी दिया गया इस वाचन से पूछ लिया सत्ता नहीं है ना सतो विद्यते भावा असत भावा ना विद्यते सत्ता नहीं है ना भाव विद्यते सत्ता और सत्ता भाव नहीं है तो सत्ता है कि नहीं सत्ता का ये सत्ता रूप है उसका सत्ता रूप है तो जब वो असत्य हो महत्व नहीं देता और सत्ता ही नहीं देता तो सत्स्वरूप में सिद्ध होता है स्वाभाविक ऐसे संपूर्ण जीवों की स्थिति सत में स्वाभाविक है स्वतः सबके सब मुक्त है परंतु असत को सत्ता और महत्ता दे दी इस वजह से संसार फंस गए अपने दिए सत्ता और महत्ता इस वजह से अपने को छोड़ना पड़ेगा अपने छोड़ नहीं सकते तो भगवान से कहो वो कृपा कर सुधार लौटा देंगे ये तो अपनी अपने स्वरूप की नहीं है असत में सत्ता दी है इस बात से भगवान की कृपा से छूट जाएगा अरे सत्ता को दूध छूटे और मुक्ति हुई तो इसमें दो चीज है दो एक पदार्थ है एक क्रिया है यह है प्रकृति पदार्थों पर जो है तो पराधीन हो गया और क्रिया में फंस गया तो परिश्रम हो गया पराश्रम और परिधीनता पराधीनता में फंसा हुआ है और स्वाधीनता हो जाए पराधीनता छोड़ दे भगवान का दिन हो जाए जो भगवान का अंश है और पराधीनता और प्रकृति का अंश है वो तो पराश्रय है वो प्रकृति का अंश पराधीनता है प्रकृति का अंश ये दोनों भगवान के हो जाए अपने भगवान के अरे है भगवान है स्वाभाविक जो सत्ता माननी है उसमें अपने की है स्थिति वो भूल मिटा दे बस अपने भूल हुई है भूल मिटाने पर स्वाभाव है जो हो जाएगा बस है जो हो जाने का नाम होती है मैं को सत्ता और मता नहीं भूत हो जाएगा और सत्ता मता देकर भगवान को उनको अपना मान लिया ये भक्त हो गया आप उसमें से तो हो गया जो हो गया मुक्त और सत्ता को मान लिया अपने तब हो गया भक्त अपूर्ण हो गया फिर भगवान का तो आश्रय और मुक्त विश्राम मुक्त बाद विश्राम है तो श्रम क्रिया छोड़ने से विश्राम आ गया तो चुप हो जाएगा। चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, ये बहुत बड़ा साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। कुछ करने से प्रकृति में स्थिति होती है, कुछ न करने से परमात्मा में स्थिति सुत है। जो शनि शनि के ऊपर अवैध बुद्धिया दृष्टि के लिए तैयार, जिन जो बुद्धि है उस बुद्धि से उपरा हो जा। संसार की सत्ता और महत्ता से उपजाओ, और एक परमात्मा है, परमात्मा है ऐसा कर मेरे कुछ न किंच जिंदगी। सीधी सरल बात है एकदम, करना अपना की हुई है, असत को सत मान लिया और महत्ता दे दी, यही पराधीन हुआ, परतंत्र हो गया, फंस गया। और कारण गुण संगोष सदस्य जीवन जीवन में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, असंग होता हुआ मुक्त है, और गुणों का संग किया तो संधि सत्वस्था मध्य संधि अधोगुणता। स्वयं है असंग, असंग सुते स्वभाविक है, असंग होना नहीं है, असंग है, असंगो ही अयम पुरुष आता है, यह पुरुष असंग है, असंग हो जब मुक्त हो गया, और जिसमें सिद्ध असंग हुआ है उस परमात्मा को अपना मान लिया, भक्त हो गया। वो असंग हो जाए, अपना कोई संबंध नहीं है, अपना एक करवाता है, भगवान भी अपना है, वो कोई अपना नहीं है, दूसरे को अपना मानस संग होता है, वो गुणों का संग। संसार और शरीर ये किसी के साथ रहते नहीं, ये भगवान किसी के साथ छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ेंगे, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ते छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। परमात्मा सदैव सब में स्वाभाविक स्थिर तत्व है, स्थिर तत्व है सत्ता में, स्वाभाविक है, अस्वाभाविकता मिटी, स्वाभाविकता प्राप्त हुई। प्रकृति के संग में अस्वाभाविकता है, प्रकृति संग स्वाभाविक नहीं है, अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया इस वास्ते अपने पर जिम्मेवारी होगी। भगवान का बनाया हुआ तो भगवान पर जिम्मेवारी, अपना बनाया तो अपने पर जिम्मेवारी, अपने पर जिम्मेवारी छोड़ दो, भगवान गांव में संसार शासन हो गया, भगवान का प्रेम हो गया, और प्रेम जो उतरे साधन प्रेम और साध्य प्रेम, तो साधन प्रेम होगा, ये बात साध्य प्रेम होगा। इस वास्ते संसार और शरीर इस साथ रहते ही नहीं, ये स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं, एक प्रवाह है, जैसे गंगा जी का प्रवाह है, जो समुद्र में निरंतर जा रहा है निरंतर, ऐसे संसार और शरीर दोनों का प्रवाह निरंतर भाव में जा रहा है। जैसे बचपन आपका बन गया, जवानी भाव में गई, वृद्धावस्था में गई, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहे वो आप छूट रहा है। परमात्मा की प्राप्ति वो आवश्यकता ही स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक होता है उसमें स्थित होना, बस इसमें श्रद्धा न हो तो आप स्वयं परमात्मा का अंश हो, स्वयं छोड़ दो तो श्वास है अपने आप से। प्रवृत्ति और प्रत्येक कार्य से असंग हो या अपने स्वरूप में स्थित हो गया, कोई भी न हो सके तो अपने स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वधर्म है, स्वधर्म से आप एक सिद्धांत में गंपे तुम्हारे से उसमें गंपे नहीं हो। उसका नाम कर्मयोग हो जाएगा, अपने में से तो स्वाध स्वाधि स्वतंत्र हो गई और परमात्मा राष्ट्रीय विराज भक्त हो गया। इसमें तीनों ही बात ठीक है, तीनों में बढ़िया कहा था भगवान का, क्यों पहले भगवान का ही अंश है स्वाभाविक, फिर अपने को मान लिया, फिर स्वधर्म शरीर जन्म स्वधर्म हो गया। भगवान का आश्रय लेने से स्वाभाविक अपने स्वतः मुक्ति हो जाती है, और भगवान में अपना कर लिया जिससे तो भगवान अपना है वो मुक्ति हो गया, वो प्रेम हो गया, इसे नाम भक्ति हो गया। तो सर्वोपरि तत्व ही है, इसको वासुदेव सर्व कहा है, बहु नाम धर्म न मानते, ये अंतिम जन्म फिर ही जन्म नहीं हुआ है, क्यों गुणों का संग छूट गया, गुणों में यह है, गुणों का संग से औषधि परिवर्तनशील है, तो आप भी परिवर्तनशील हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं निरोगी हो गया, तो क्या हो गया, तो साक्षात परमात्मा से ईश्वर अंश ऐसी अविनाशी चेतन अमर सहज सूरा से ये पांच बजे सब आ गए ईश्वर अंश और अविनाशी, ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन अमर सहज सूरज तत्व ज्ञान हो गया, और वो तत्व है उसके आश्रित उसको अपना मान लिया, अपने में से तो जो ज्ञान और अपना मान दे वो गया भक्ति। ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक अस्वाभाविक तो छोड़ दे, स्वाभाविक स्थिति हो गई कहते हैं स्वाभाविक। देह देह धर गया, देह में हो गया, फिर वो देह है अनित्य, देहो नित्य माया देव, अरे देह ही नित्य अवित्य उसका नाम देह ही है, ये देह को लेकर के देह ही नाम हुआ तो देह है नहीं, क्यों ये तो सत्स्वरूप है, अरे देह नाशवान है, अंत में देव देह जितने शरीर है सबके सब अंत वाले हैं, विविधा स्वामी का देवताओं का शरीर होता भाई वो भी नित्य नहीं अनित्य है। भूत प्रेत विशाच आदि सब अनित्य है। संसार और शरीर किसी के साथ रहते नहीं। परमात्मा सर्वेश हम निविष्ट हो मत स्मृति ज्ञान मपोहन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय मात्र प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं स्वाभाविक। तो भगवान संसार छोड़ते नहीं और शरीर और संसार रहता नहीं इस स्वभाव में स्थिति हो जाए। अपना जो संबंध है वो ही बांधता है। संबंध विदांग सृष्टि है वो ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि है स्त्री है पुरुष है बालक है जवान है बूढ़ा है ईश्वर सिद्धि है। वो मेरा है तेरा ये जीव की सृष्टि जीव सृष्टि छोड़ दी परमात्मा सृष्टि है वध होती नहीं वो तो स्वाभाविक में शैली है वो साथ रहती नहीं बंद साथ हो तो संसार सार शरीर रहते नहीं साथ रहे नहीं पहले रहे नहीं वर्तमान में रहते नहीं भविष्य में रहेंगे नहीं। ए परमात्मा पहले भी साथ में थे अब भी साथ में है और साथ में ही रहेंगे। संसार रह सकता नहीं भगवान अलग हो सकते नहीं संसार सही तो साथ रह सकते नहीं अरे फल भगवान अलग हो सकते ही नहीं क्योंकि भगवान की सत्ता स्वाभाविक परिपूर्ण एकदम है। वो अलग हो सकते ही नहीं संसार शरीर साथ रह सकता नहीं परमात्मा अलग हो सकते नहीं ये स्वाभाविक शरीर संसार तो अलग हो रहा है अलग है और परमात्मा सदा साथ में है केवल अपने मान्यता में असद को सत्ता दे दी हरदम सत्ता में स्थिति विवेक प्रधान है एक भाव प्रधान है विवेक प्रधान में सत्ता अलग संसार अलग करते हैं भाव प्रधान में सद सत्ता सत्ता सत सब परमात्मा ही है वो अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान आठ प्रकार के परा एक प्रकार के परा एक भगवान सब मिल गया सब भगवान वासुदेव सर्वम और ये सर्वम पर मिट जाएगा ये सत्ता ही उठ गई तो वासुदेव सर्वम मिट गया सर्वम तो मिटने वाली है ये यादव में वासुदेव टिकने वाला है यादव ए टिकने वाला एक मिटने वाला प्रतिक्रिया और पदार्थ में सहता नहीं, इसका नाम काम। क्रिया और पदार्थ अच्छा लगे ये है काम, और क्रिया के लिए विश्राम आश्रय भगवान, ये काम का नाश। तो काम का नाश कैसे हो, कि भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारे लगे, भगवान का जब प्यारे लगे, भगवान का कीर्तन प्रिय लगे, भगवान प्रिय लगे, वो प्रिय लगे छूट जाएगा। जैसे बालकपन में कंकर और ठीकरी पत्थर से खेलता था, कांच के टुकड़े, कागज के टुकड़े, लाल पे देकर बड़ा रसता था, पर रुपये में जब रसाया तो फीका हो जाता है। ऐसे ही भगवान में भजन करने का रसाया एक काम गया, भगवान का रस प्रकट होता है। नाम जब मैं कीर्तन में भगवान में समय छूट जाता हुआ, रुपये में लोभ होने पर खिलौना बिल्कुल सहते ही नहीं। ऐसे ही भगवान में रुचि हो जाए नाम नहीं प्यारे, कभी भगवान कभी देवते ये सचित रुद्रेक्षण असति कुचित मेलज उदगा नित्य मद भक्ति हो तो भवनम उड़ाती। तो भगवान के प्रेम में हो जाए तो वह संसार को पूर्ति कर देता है। वानर शक्ति भी नहीं है, वानर शक्ति तो आपने दी है। आप रुपये कमाए के रुपये अधीन हो गया, अब ब्याह करके स्त्री के अधीन हो गया, बाल बच्चों को देख करके मोह कर दे फर के मुंह देगा। अरे भाई ये पीछे से आने वाले, अरे पहले जाने वाले, पीछे से आने वाले पहले जाने वाले, ये तुम्हारा है नहीं। इस बात का एक बार सरल देश है वीरतापूर्वक, एक बार है भगवान मेरे वर्ष, बस तो जाए अपने छोड़ पर आ गया, भूले भट गए अपने घर आ जाना, जब अभी जल नहीं पिया है, रोटी बनी नहीं है, परंतु घर पर आ गया। ऐसे भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान के बिना मेरा कोई नहीं है, अरे मैं भगवान का हूँ, मेरे कोई और नहीं है, घर पर आ गया, मौज होगी। अपने मन से ही भगवान को छोड़ करके संसार स्वतः स्वाभाविक है, क्रिया और पदार्थ में फंसा नहीं। क्रिया का आरंभ अंत होता है, पदार्थ उत्पत्ति और नाश होता है, संयोग और वियोग होता है, वो अपन चीजें है। इस वास से परमात्म रूप में स्थित हो जाए, पर है मैं है और नहीं नहीं को छोड़ दिया, है मैं स्थित हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।